perfect cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit în viața mea zâmbind și nu ți-am mai păsat, nu te-ai uitat în spate. Îmi spune inima, am fost doar prada ta, că tu mi-ai spus povești doar să mă răscolești. Și acum pleci ca și când m-ai cunoscut o noapte. Le pun acum pe foi, le rupem amândoi și acum le rupem.